you know that we can continue in Dutch. En dat is de volgende spreker van vanavond. Daarna gaan we dus in debat. Het is een dame die zowel fictie als non-fictie schrijft. Met laatste met name in de vorm van literaire kritieken en schrijversbiografieën. Ze is redacteur bij De Groene Amsterdammer, waar ze de boekenbijlage samenstelt. Ze schrijft ook in Linda over boeken. Vorig jaar verscheen van haar Kus me, straf me, een reflectie op literatuur en literaire kritieken. Daarmee kwam ze ook op de shortlist van de ACO Literatuurprijs. En zij zal nu een inleiding geven op deze avond en ook alvast een reflectie geven op, ja, jullie de meeste waarschijnlijk hebben het nog niet gelezen, maar op het, mijn Hamse essaybundel. En daarom roep ik graag naar voren. Marja Bruijs. Goedenavond. Ik zat van de week te kijken naar de uitreiking van de BAFTA Award in de BBC. De Engelse Oscars voor de beste films van het afgelopen jaar. Terwijl ik eigenlijk moest nadenken over de toekomst van mijn boek. Stephen Fry presenteerde het geheel. En dat deed hij heel goed. In prachtig Engels. Precies. Welbespraakt. Witty. In duizelingwekkend tempo stapelde hij adjectief op adjectief. Om alle ongelooflijk geweldige acteurs en onvoorstelbaar indrukwekkende films aan te prijzen. Het was moeilijk om me los te drukken van het programma. Het was de combinatie van het uitverkiezingsmoment, wie gaat er winnen, tezamen met het snelle overzicht van heel veel goede films. Van To The Point achtergrondcommentaar voorzien door de geweldige Claudia Winkleman, die op zondag samen met Danny Lee een niet te missen BBC filmprogramma presenteert. En dan natuurlijk ook nog eens steeds die blik op de zaal, waar alle bekende acteurs, actrices en regisseurs in hun mooiste kleren zaten te zitten en te stralen en te nagelbijten. Toen alle BAFTA's waren vergeven, barstte Stephen Fry uit in een slotpleidooi voor de film. Het kwam erop neer dat zolang er films gemaakt worden, er hoop is. En toen dacht ik dus aan het boek. Of het misschien mogelijk zou zijn om op internet te gaan zoeken naar die toespraak van Fry, misschien op YouTube. Dat ik nog eens een keer rustig naar zijn slotspeech zou luisteren. Misschien een wat vertraagd afspelen zelfs. En dat ik simpelweg alle momenten dat hij film zei, zou vervangen door boek. En dat ik dan een prachtig, welbespraakt, witty verhaal zou hebben, waarin ik in duizelingwekkend tempo adjectief op adjectief zou stapelen om, ja, om wat eigenlijk. Ik hoef hier niemand ervan te overtuigen dat zolang er boeken geschreven worden, er hoop is. Boeken zullen geschreven blijven worden, altijd, dat is het punt niet. Maar zou, stel, ik word nu gelanceerd in een tijdsmachine, ik stap uit en het is een eeuw later, zou ik dan nog het boek als zodanig kunnen herkennen? Dat is de vraag. En dan vooral, hoe erg is het dat ik het boek misschien niet meer zou herkennen? Andere vraag. Had ik de envelop, die ik nu al weken in mijn tas met me meedraag, kunnen herkennen als een essaybundel over de toekomst van het boek? Als die niet al zodanig naar me was toegestuurd? Als er niet een persbericht bij had gezeten waarin gewag werd gemaakt van een bijzonder vormgegeven bundeling essays? En inderdaad, verrek. Uit de envelop komen allemaal kleinere envelopjes dwarrelen en mapjes. In sommige enveloppen zitten kleine kaartjes met een enkele zin erop. In andere grote opgevouwen vellen die als je die helemaal uitvouwt met een beetje moeite kan lezen als een essay. Ook zitten de kleine folderachtige brochures bij met een tekst die getypt lijkt op een ouderwetse typemachine en dan door een stencilmachine gehaald. Niet voor niets heb ik de envelop wekenlang in de tas in mijn tas met me meegedragen. Zou ik hem niet meteen op een grote stapel hebben gelegd als ik er niet iets mee had gemoeten? Als iets deze bijzonder vormgegeven essaycollectie namelijk voelbaar maakt, is het het gemis aan de materiële vorm van het boek. Een boek waar je een beetje in kunt bladeren, lezen, teruglezen, krassen. Ik weet het, het is een cliché dat in deze bundeling met name erg scherp wordt gehoord door promovenda Inge van der Ven. In haar essay, getiteld Sentimenteel gesnuffel, vraagt ze zich af waarom de overgang van papier op pixels ons zo aan het hart gaat. Inderdaad, waarom eigenlijk? Waarom hebben boekenliefhebbers het altijd over de geur en de aanraakbaarheid van het boek? Ik denk omdat dat wat ervoor in de plaats komt, het digitale boek of het e-boek, eigenlijk een soort negatie is. Het bestaat eigenlijk niet. Ja, je kunt wel lezen, maar alles wat je hebt gelezen verdwijnt achter je niks, zonder een spoor na te laten. Tegenwoordig kunnen teksten moeiteloos bestaan zonder ruimte in te nemen, schrijft dezelfde Inge van der Ven. Maar wat groot is de meerwaarde van hetgeen ruimte innemen? Ik moet bekennen, het gebeurt me de laatste tijd wel vaker dat ik langs de verlichte etalage van een boekwinkel fiets. Het is 's avonds laat, het is donker, het is koud. En ik zie de boekenkasten van vloer tot plafond. Ik zie de planken doorbuigen onder hun gewicht. Ik zie de tafels met daarop de stapels boeken. Ik zie de stapels bij de kassa en ik denk twee dingen. Allereerst, wat ouderwets eigenlijk. In een boekhandel is het altijd alsof de tijd stilstaat. En ten tweede, hoe lang nog? Maar als het heel laat en heel donker is, kan ik ook nog wel eens denken, wat vies eigenlijk. Al die fysieke dingen die erom vragen opgepakt te worden, aangeraakt, beduimeld, bespuugd, opengeknakt, meegenomen naar plekken die het daglicht niet kunnen verdragen. Ik moet nog wat bekennen, ik hou niet zo van sombere toekomstbespiegelingen. Ik denk dat in de toekomst kijken altijd een doem oplevert. Ik zag zo'n goede cartoon een tijdje geleden in een New Yorker. Twee holbewoners kijken peinzend naar de rotstekeningen die ze net gemaakt hebben. Onderschrift, vroeger praten we nog wel eens met elkaar. Misschien ben ik naïef en misschien is dat weer een chic woord voor lui. Maar au fond denk ik dat het wel zal loslopen. In ieder geval wel op het gebied van boeken. Mensen lezen geen kranten meer. Oké, ik kan het me niet meer voorstellen. Dat ligt in de orde van niet meer alleen kijken naar het auteursjournaal. Mensen boeken geen reis meer bij een reisbureau. Ja, natuurlijk, dat kun je zelf ook wel. Mensen laten hun foto's niet meer ontwikkelen. Zwaar. Mensen hoeven niet meer naar een bibliotheek om dingen op te zoeken. Ja, ik mis het wel eens, de ouderwetse kaarten pakken, maar verder. Wat een zegen. Ik kom trouwens nog wel heel vaak in de bibliotheek. Maar dat het boek als zodanig zou kunnen verdwijnen, dat kan er bij mij niet in. Misschien omdat ik altijd al omringd ben geweest door mensen voor wie het boek toch al niet zoveel voorstelde. In ieder geval niet zoveel als voor mij. Wat dat betreft heb ik altijd al het idee gehad me in een soort enclave te bevinden. Pak ik nog eens die essaybundel op die vermomd is als een envelop. Martijn Brugman schrijft in zijn zeer korte essay over de toekomst van het boek. Zo heet zijn essay dus, een zeer kort essay over de toekomst van het boek. Dat als het over de toekomst van het boek gaat, het eigenlijk altijd over geld gaat. Niet over de vraag of een boek nog zal bestaan, maar over de vraag of je met het verkopen van boeken nog geld kunt verdienen. En, schrijft hij ontwapenend, dat is een vraag die ik nooit relevant heb gevonden. Even zien. Inderdaad, dat is het hele eieren eten. Ik weet niet of u vorige maand nog een nieuwjaarsreceptie hebt bezocht van een willekeurige literaire uitgeverij. En of u dan ook altijd eindigt in een duister hoekje met een glaasje zure wijn en wat verschraalde pinda's. En de boekhouder die u volkomen in de tang houdt met eindeloze sombere bespiegelingen over het boekenvak. Dat ten dode is opgeschreven. Maar ik weet wel dat mijn laatste receptiebezoek niet bepaald een succes was. Eerst kwam ik niet meer los van een dichteres die woedend was omdat ze niet was genomineerd voor een of andere prijs. Ze bleef maar tegen me sissen, des te harder, toen de uitgever een feestelijke lange lijst begon voor te lezen van degenen die allemaal een prijs hadden gewonnen het afgelopen jaar. Daarna was ik getuige van het geslijm van een debutant die in de gratie probeerde te komen van een gevreesd literair criticus en er zelfs niet voor terugschrok zijn gedecolleteerde vrouw in de strijd te gooien. Vervolgens raakte ik aan de praat met een journalist die een complot gaande zag tussen de Groene Amsterdammer en de Gids en mij dat complot persoonlijk in de schoenen schoof. Daarna probeerde een beginschrijfster mij op te zalen met een vage kennis met schrijfambities en hele lange, zorgvuldig opgekrulde wimpers die ze de hele tijd in stomme verbazing aan me opsloeg. En toen leek die sombere boekhouder in de hoek eigenlijk helemaal niet zo'n slecht gezelschap. Ging het allemaal over geld? Ja, misschien toch wel, uiteindelijk. Terwijl het echte geld zich volgens mij nog nooit heeft opgehouden in het boekenvak. Tenminste, daar troost ik mezelf eraan geregeld mee. Martijn Brugman, die ik net dus noemde als een van de essayisten, en die ook niet op de eerste plaats bezig is met geld, trekt een heel nuchtere conclusie, ontleend aan een tekst van Dave Eggers. Als we willen dat het boek overleeft, moeten we blijven zorgen dat het boek ook iets is dat je wil kopen, vasthouden, mee naar bed wil nemen, of in bad, of naar het strand. Iets dat je wil bewaren. Ik kan het me verbeelden, maar ik lees de laatste tijd steeds meer verhalen over ik en mijn boekenkast. Misschien zijn de laatste stuiptrekkingen van snuffelzucht en tastzin. Aan de andere kant, nogmaals, ik kan me domweg niet voorstellen dat je er geen boekenkast meer op na zou willen houden. Al kon ik me ook ooit niet voorstellen dat je je boeken niet meer in je kamer zou willen hebben. Inmiddels is bij de meeste mensen die ik ken, inclusief bij mezelf, het boek verdwenen uit de huiskamer. Al moet dat begrip misschien ook wel op de helling. Uit de living, laat ik het zo zeggen. In de keuken staat nu een immer uiteindend legertje kasten van top tot teen overladen met kookboeken. Maar alle andere boeken zijn verhuisd naar slaap- en of werkkamer. Waarom? Ik kan niet echt een reden bedenken. Vroeger waren de boekenkasten misschien een teken van beschaving, geleerdheid. Moest je er mee van de dag komen. Toon mij uw boekenkast en ik zeg wie u bent. En nu is de boekenkast misschien meer een deel van uw persoonlijke geschiedenis, uw persoonlijkheid. Iets waarmee je niet onmiddellijk een ander om de oren wil slaan. Oh, dus vraag wat mijn lievelingsboek is. Nou, dat kan ik zo van u pakken. Kijk, dat staat hier. Golfersreizen van Jonathan Swift. Ik heb een kinderversie, die staat in de andere kast. Kijk, hier bij mijn schoenen. Als ik die lichtblauwe stoffen rug zie, krijg ik meteen pijn in mijn buik. Niet vervelend, maar gewoon het gevoel dat ik liever 's ochtends in bed blijf liggen met een boek, in plaats van door die donkerte dat pokken heen naar school te fietsen. Dan ga ik lekker liggen luisteren naar mijn moeder, die beneden in de keuken aan het rommelen is, en dan wacht ik tot ze aan me vraagt of ik een kopje thee wil, en of ik me al wat beter voel. Maar kijk, dit is de volwassen versie van Gulliver's Reizen, zo'n prisma klassieke pocket. Ik kan precies zien wanneer ik het gelezen heb. Ik was aan het interrailen met mijn vriendje, 18 waren we, gingen met de trein vanuit Joegoslavië door naar Griekenland. Mijn vriend las niet, die las nooit, maar ik des te meer. En dit boek heeft mijn leven veranderd. Zoveel dat ik het erna, of zozeer, dat ik het erna eigenlijk nooit meer heb gelezen. In het vierde deel reist Gulliver naar het land van de, nou dan krijg ik iets wat ik niet kan uitspreken, ik zou maar zeggen de Huinims, die eruit zien als paarden, maar bovenmenselijk slim en goed zijn. Ze houden er slaven op naam, Yahoos genaamd, walgelijke naakte wezens, zonder enig verstand, die gedacht veel op mensen lijken. De ironie van Swift's verhaal is dat Gulliver graag bij die paarden wil horen en ook denkt dat hij bij hen hoort, terwijl hij in de ogen van het edelmoedige paard een beest is. Heel langzaam dringt het tot hem door. Als ik dacht aan mijn gezin, mijn vrienden, mijn landgenoten of mensgeslacht in het algemeen, zag ik hen zoals ze werkelijk waren, Yahoos, naar uiterlijk en innerlijk. Swift's blik op de menselijke soort heeft mij nooit meer helemaal verlaten, wat me niet verhinderde heel erg van mijn vriendje te genieten tijdens die vakantie. Kijk, op de laatste blanke bladzijde heb ik een portret van hem getekend, zoals hij tegenover me zat te slapen in de trein. Ja, hij was heel mooi, heel lief. Ik heb zoveel met hem gelachen. Ik heb hem al 20 jaar niet meer gezien, maar hij is nog 6 verhuizingen met me meegegaan en staat voor altijd in mijn boekenkast, in mijn lievelingsboek.